بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے اقتربت الساعه وانشق القمر قیامت ویجی تھی ایں رسول عربی جے اشارے سان چند بٹکڑا تھیو وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ایں جے کریں یہ کو موجزو دسن تھا تو منہ موڑن تھا ایں چون تھا تو یہ مضبوط جادو ہے وکذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ایں انہن تکذیب کئی ایں انہن پنجے صدن جی تابعداری کئی ایں ہر ایک کم پنجی انتہا تے پہنچندڑ ہے ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ایں بے شک تحقیق انہن وٹ اوے خبروں پوتیوں جن میں تنبیہ کیل ہوئی حکمت بالغۃ فما تغنی النذر انہی میں نہایت دانائی واری گال ہوئی اوے پیغمبر کیڑو کم دین فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر پو رسول عربی تمام انہن کھا پاسو کریو ان ڈیں سڈے تو سڈیندڑ ان شے ڈاں جیكا کھین ناپسند آہے خشع عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر یہ اکھیوں ہیٹھ کرے پنجی قبرن ماں نکلندا ہویا کہ یہ مکڑ آہن جیکے منتشر آہن مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير سڈیندڑ ڈاں یہ ڈوڑی ویندڑ آہن کافر چوندا ہی ڈیں سخت ڈکھیو آہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر انہن کھاں اگ نوح جی قوم نہ منیو پو انہن اساں جے بانے نوح کے کوڑو سمجھو ایں چیو ہی مجنون آہے ایں ان کے جھڑکیو فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر پو ان پنجے خالق کے پکاریو بے شک آؤں مغلوب آیا پو تو انہن کا انتقام وٹھ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر پو اساں آسمان جا دروازہ کھولیا ان میہ لائے جے کو گھنو وسدڑ آئے وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر اے زمین ما پانی جا چشمہ جاری کیا او بئی پانی ملی پیا ان امر لائے جے کو اندازو کیو ویو ہو وحملناه على ذات الواح ودسر اے اسا ان کے بیڑی تے سوار کرایو جے کا تختن کرن واری آہے تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر وا بیڑی اساں جی نگرانی میں ہلی رہی ہوئی کیا جزا ہوئی سندن نافرمانی کی ولقد ترکناها آیۃ فهل من مدکر اے بے شک تحقیق اساں انہی واقعے کے نشانی کرے چھڈیو چھا پوئے آہے کو نصیحت وٹھنر فکیف کان عذابی ونذر پو ڈسو تے کیڑی طرح مجھو عذاب ایں دیجارن آہے ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر ایں بے شک تحقیق اساں قرآن کریم کے نصیحت حاصل کرن لائے آسان بنایو چھا پو آہے کو نصیحت وٹھنر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر قوم عاد جي هود پیغمبر جي تکذيب کي او ڏسو ته ڪهڙي طرح منهنجو عذاب ۽ ڏيجارن آهي ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر بيشڪ اسان انن تي هڪ سخت طوفان ان ڏينهن تي موڪليو جنهن جي منوسي انن تي ہمیشہ رہی تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر مان کے ایہ پٹے اچھلایو تھے گویا کہ پاڑا اکھڑیل کھجن جا تھوڑا ہے فکیف کان عذابی ونذر پو ڈسو त कहिड़ी तरह मुंहिंजो अज़ाब ऐं डिॼाण आहे. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ऐं बेशक तहक़ीक़ असां क़ुरान करीम खे नसीहत हासिल करण लाइ आसान बनायो, छा पोइ आहे को नसीहत वठंदड़. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ. قوم ثمود جي پیغمبرن جي تکذيب کئي. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. پوچھے آؤں چھا اساما اسیں ہک انسان جي تابعداری کریوں، بے شک اسیں ان وقت گمراہی عذاب میں پوندا سی. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. شاسان سبني ما وحي رباني انتے نازل تھی آئے بلک وہ یعنی حضرت صالح وڑو کوڑو ایں سرکش آئے. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. جلدی سبحانے معلوم کندا کیر وڑو کوڑو سرکش آئے. إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. بے شک اسیں ڈاچی انہاں جی آزمائش لائے موکلیندڑ آہیوں، پوئے توں اے صالح انتظار کر ایں صبر کر. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ. ایں توں انہاں کے ٻدائے بے شک پانی انہاں جے وچ میں تقسیم کیل آہے، ہر کو پنجے وارے تے حاضر ہوجے. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. پوئے انہن پنجے سنگتی کے سڈیو، وہ ان حملو کرے ڈاچیے کے ہلاک کیو. فكيف كان عذابي ونذر. پوئے ڈسو منجو عذاب ایں ڈیجارن کیڑی طرح ہے. انا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر. بے شک اساں انہن تے ایک زبردست داہ موکلی، اوہے چورو تھل ڈھینگرن وانگر تھی پیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایں بے شک تحقیق اساں قرآن کریم کے نصیحت حاصل کرن لائے آسان بنایو، چھا پو آہے کو نصیحت وٹھنل. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. قوم لوط جی پیغمبرن جی تکذیب کئی. انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر. بے شک اساں انہن تے پتھرن جو مینہ وسایو سوائے لوط تے ایمان آنندڑ دے، اساں انہن کے رات دے پوئیں پہر میں نجات دینی. نعمتا من عندنا كذلك نجزي من شکر. یہ آسائیں طرفاں نعمت ہوئی، اسیں اڑی طرح جزا دیوں تھا شکر گزار کے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطُشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. ایں بے شک تحقیق انہن کے اساں جی گرفت کھان دے جاریو، او انہن پیغمبرن میں شک کیو. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. ایں بے شک تحقیق انہن ان جے مہمانن میں بدنیتی کئی، وہ اساں انہاں جو اکھیوں میٹے چھڈیوں، وہ تہاں مجھے عذاب دے جان جو مزو چکھو. ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر. اے بے شک صبح جو سویرے انہن تے دائمی عذاب آیو. فذوقوا عذابي ونذري. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. پوئے تہاں مجھے عذاب ایں دیجارن جو مزو چکھو، ایں بے شک تحقیق اساں قرآن کریم کے نصیحت حاصل کرن لائے آسان بنایو، چھا پو آہے کو نصیحت وٹھنل. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. ایں بے شک فرعون جے ساتھن وٹ پیغمبر آیا. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. انہن اساں جی سبنی نشانن جی تکذیب کئی، وہ اساں انہن تے سخت پکڑ کئی جیکا اساں جے شایا نشان ہوئی. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. چا छा तव्हां जा काफ़र उन्हनि पहिरियनि खां बहितर आहिनि या तव्हां लाइ किताबनि में निजात जी का चिठी लिखियलु आहे? أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ يَا وَيْ چونٿا اسين سڀي گڏجي ايواز ورتاسين سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ان قريب انن يعني کافرن جي ٽولي شڪست کائيندي ۽ اوهي اُٺ وارائي ڀڄندا بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ بلڪ इन्हनि जे अज़ाब लाइ क़यामत मुक़ररु आहे ऐं क़यामत वॾी मुसीबत वारी ऐं दुनिया जे अज़ाब खां वधीक सख़्तु आहे। बेशक मुजरिम गुमराही ऐं घणे अज़ाब में आहिनि। उन ॾींहुं इहे मुंहं भर गेलिया वेंदा। अल्लाह ताला फरमाईंदो, तव्हां दोज़ख जो अज़ाब चखो। बेशक असां हर शइ खे पंहिंजे अंदाज़े सां हलकियो आहे। ऐं असांजो हुकुम हिकु भेरो ईअं थींदो जीअं अख जो छिंबड़। وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بيشڪ اسان توهان جهڙيون کافر قومون هلاك ڪيون او آهي ڪو توهان مان نصيحت حاصل ڪندڙ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اهي جيڪي عمل ڪن ٿا او سڀ ڪجهه لوهي محفوظ ۾ لکيل آهي وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ اي هر ننڍي ऐं वॾी शइ लिखियलु आहे। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर बेशक परहेज़गार बाग़नि ऐं नहरुनि में आहिनि। फी मक़ाद सिदक़िन इंद मलीकिन मुक़्तदिर उहे वहदहू ला शरीक लहू जे हुज़ूर में वेहंदड़ आहिनि।